एडल्ट्रेशन तीसरा भाग खाद्य सामग्री अरहर की दाल मिलावट खेसारी दाल जांच खेसारी दाल की बनावट पंचभुजी की ठोस आकृति होती है उसे भांति भांति देखकर अलग किया जा सकता है। खाद्य सामग्री काली मिर्च मिलावट पपीते के बीज जांच पपीते के बीज गंधहीन होते हैं तथा उनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। देखने परखने तथा सूंघने से पपीते के बीजों का पता चल जाता है। खाद्य सामग्री चावल मिलावट मिट्टी रेत कंकड़ चावल के छिलके पाउडर आदि जांच यह सभी मिलावटी पदार्थ देखकर ही पता किए जा सकते हैं। इन्हें चुनकर एवं धोकर अलग किया जा सकता है। खाद्य सामग्री गेहूं मिलावट मिट्टी रेत कंकड़ छिलके उतारा हुआ गेहूं आदि जांच भली भांति अवलोकन करने एवं परखने से ही इन मिलावटी पदार्थों का पता चल जाता है और इन्हें चुनकर धोकर तथा बीनकर निकाला जा सकता है। रासायनिक परीक्षण खाद्य सामग्री कॉफी पाउडर मिलावट अनाज का सत्व यानी स्टार्च जांच एक चौथाई चम्मच कॉफी पाउडर परीक्षण के लिए परखनली में ले और इसमें 3 मिलीलीटर आसवन जल मिलाइए। स्प्रिट लैंप जलाकर इसे गर्म करें। पोटाशियम परमैंगनेट और नमक का अम्ल को बराबर की मात्रा में घोल इस मिश्रण को रंगहीन करने में प्रयोग करें। इस मिश्रण में अगर अनाज का सत्व मिला होगा तो 1% आयोडीन के घोल का एक बूंद डालने से ही वह नीला रंग का हो जाएगा। खाद्य सामग्री कॉफी पाउडर मिलावट झुलसा खजूर का चूर्ण जांच नमूने का 1 चम्मच मस्तिष्क के ऊपर छिड़किए। उसके ऊपर सावधानी से सोडियम कार्बोनेट 2% के घोल का 3 मिलीलीटर डालो। लाल रंग हो जाना यह सिद्ध करता है कि नमूने में झुलसा खजूर का चूर्ण है। खाद्य सामग्री गुड़ मिलावट सोडियम बाइकार्बोनेट जांच 5 मिलीग्राम का टुकड़ा एक परखनली में लेकर उसमें 3 मिलीलीटर नमक का अम्ल डालिए। यदि नमूने में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो झाग निकलना शुरू हो जाएगा।